armas acolo. Cum nici nu visam, cum nici nu visam, și o pasăre purta lumina cerului spre soare. Și eu mergeam în calea mea, un fluture se seacără de fum și te-ntâlneam. Nu știu nici când, nu știu nici cum, pluteai pe vânt și am început să cânt. Deodată un vis cânteietor, un vis cânteietor, iar brațul tău cum mă chema, cu atâta dor, cu atâta dor, un fluture și o pasăre te ridicau pe vânt. Te ridicau pe vânt, mari aripi de lumină purtai acum și-am început să cânt, să cânt. Rădăcitor,